Wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 listopada jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dojdziemy do porozumienia w sprawie unijnego budżetu, zapowiada premier Węgier. Gruzińska policja uwolniła zakładników wziętych do niewoli przez uzbrojonego mężczyznę. Koszalin chce się powiększyć, ale sprzeciwiają się temu okoliczne gminy. Jest możliwość kompromisu w sprawie budżetu unijnego, ale można przyjąć wyłącznie rozwiązanie, w którym praworządność jest oceniana z punktu widzenia prawnego, a nie politycznego, mówi premier Węgier. W wywiadzie dla Radia Kossuth Viktor Orbán zaznaczył, że negocjacje w sprawie budżetu unijnego należy kontynuować i na końcu dojdzie do porozumienia. Jak powiedział, Węgry i Polska zastosowały weto, ale wstrzymały proces ustawodawczy, ponieważ niektóre elementy pakietu składającego się z kilku ustaw były dla nich nie do przyjęcia. Unia obowiązuje zasada, że dopóki nie ma porozumienia we wszystkich sprawach powiązanych, to w niczym nie ma porozumienia, dlatego procedury ustawodawcze zostały wstrzymane. Należy je na nowo rozpatrzeć, omówić i na koniec dojdziemy do porozumienia. Węgry będą broniły własnych interesów. Unijny wideoszczyt w sprawie pakietu budżetowego zakończył się bez rozstrzygnięć. Jest zapowiedź dalszych negocjacji. Gruzińska policja uwolniła zakładników wziętych do niewoli przez uzbrojonego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w centrum stolicy Gruzji, Tbilisi. Napastnik żądał delegalizacji gier hazardowych i obniżenia oprocentowania kredytów. Według świadków napastnik uzbrojony w broń palną i granaty wtargnął do firmy kredytowej w centrum Tbilisi. Policja otoczyła budynek i ewakuowała wszystkie znajdujące się w nim osoby. Negocjacje z mężczyzną trwały 3 godziny. Jak poinformował szef stołecznej policji, Waża Siradze, wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni, a napastnika zatrzymano i przewieziono na posterunek. Miesiąc temu, 21 października, do podobnego zdarzenia doszło w gruzińskim mieście Zugdidi. Uzbrojony w karabin maszynowy i granaty, mężczyzna wziął 40 zakładników. Wtedy policja zgodziła się zapłacić okup w wysokości 500 tysięcy dolarów. Napastnik zbiegł. Śledczy ustalili, że nazywa się Badri Esabuła i rozesłali za nim listy gończe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PSL chce zawieszenia zakazu handlu w niedzielę do końca epidemii koronawirusa. Poseł Stefan Krajewski zwrócił się też z wnioskiem do marszałek Elżbiety Witek, by porządek obrad Sejmu uzupełnić o projekt ludowców. Szybkie przeprowadzenie tego projektu umożliwi uratowanie wielu przedsiębiorców, etatów, wielu pracowników, mówi poseł. To umożliwi walkę z koronawirusem. Widzimy, co się dzieje w pozostałe dni tygodnia w sklepach, zwłaszcza w piątki i w soboty. Dlatego też niedziele powinny być w grudniu, ale w czasie trwania epidemii, 60 dni po ustaniu jej, niedzielami handlowymi. Sejm będzie kontynuował rozpoczęte w środę obrady w przyszły piątek 27 listopada. Koszalin chce być większy. Gminy i powiat nie godzą się na poszerzenie obszaru miasta. Koszaliński ratusz ruszył z ankietami dla mieszkańców kilku sołectw. Rada Powiatu broni granic. W jednogłośnie przyjętej uchwale radni powiatowi protestują wobec planów Koszalina. Rada musiała tak postąpić, mówi starosta Marian Hermanowicz. Inaczej nie można było na to zareagować, to jest jedno. A po drugie, tego typu poczynania, czy też tego typu kroki, które zostały poczynione ze strony miasta Koszalin, są jak gdyby nieeleganckie, w związku z czym należało się jak najszybciej z naszej strony i z tymi gminami w ten sposób zareagować. Ankiety dla mieszkańców sołectw nie oznaczają rozpoczęcia procesu zmian granic administracyjnych miasta, mówi sekretarz Koszalina Tomasz Czuczuk. Dodaje, że ankiety są częścią szerszej analizy. Taki proces, jeżeli w ogóle się rozpocznie, to wówczas, kiedy Rada Miejska w Koszalinie podejmie taką uchwałę, bądź też któraś z rad ościennych gmin. Natomiast jeżeli spojrzymy tylko na kwestie formalno-prawne, to taki proces jeszcze nie ruszył. A jeżeli ruszy, to wówczas te wszystkie rady jeszcze raz będą miały okazję się wypowiedzieć co do zamiarów, już wtedy bardzo konkretnych. Starosta podkreśla, że powiat nadal chce i będzie współpracował z władzami Koszalina, ale musi to być współpraca partnerska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nie ma szans na czyste niebo, na wybrzeżu spadnie deszcz, a na Podkarpaciu śnieg od 2 do 5 stopni, nad morzem 6, a na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Niech ta jesień będzie kreatywna i bezpieczna. Skorzystaj z listopadowego zwiedzania królewskich rezydencji bez wychodzenia z domu. Odwiedź warszawskie łazienki oraz zamki królewskie w Sandomierzu, Malborku, Warszawie i na Wawelu. Online www.gov.pl/kultura/rezydencje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na wirtualny listopad w królewskim stylu. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z, począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Piątkowy wieczór w programie trzecim. Walizeczka i moje przeboje, ale na drugą godzinę dzisiejszego spotkania zaplanowałem coś wyjątkowego, bo to premiera nowej płyty Budki Suflera. Kiedy wezmą Państwo okładkę, zobaczą Państwo, że na okładce napis Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak. Płyta jest zatytułowana 10 lat samotności. Wyrzuciłem przez okno. Dzień i noc wypaliłem przed snem. 6:05, tak się budzi samotność. Odkąd tu nie ma cię. Że się w Polsce źle dzieje. Milion żył wypruwanych co dnia. Tylko ty gdzieś na pewno szalejesz. Odkąd tu nie ma cię. Będzie ręki się wdarł. Szukam cię od wieczora do brzasku. Odkąd tu nie ma cię. Dziesięć lat samotności, utwór tytułowy z nowej płyty Budki Suflera. Na okładce znajdą Państwo napis Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak. A teraz z prawdziwą przyjemnością połączymy się z Tomaszem Zeliszewskim, perkusistą Budki Suflera. Uwielbiam oglądać, jak Tomek gra na swoim instrumencie, a poza tym lubimy ze sobą rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Witam Cię, Piotrze. Serdecznie witam Państwa. Chciałem zacząć tę rozmowę od takiego oto zdania, że nie będę Cię pytał o zawartość tej płyty i o muzykę na tej płycie, bo chyba najlepiej zrobić tak, żeby zaopatrzyć się w tę płytę i jej posłuchać. No ale w związku z tym, że to jest taki wyjątkowy dla Was czas i wydaje mi się, że wyjątkowa płyta, to wydaje mi się również, że wyjątkowe emocje panowały podczas nagrywania tej płyty i teraz chcę Cię poprosić, żebyś o tym opowiedział. Piotrze, szanowni Państwo, no, wydawało mi się, że sporo o tej branży, o tym zawodzie wiem. To oczywiście tak nie jest, bo nigdy tak nie jest. Co mam na myśli? Nagraliśmy mnóstwo płyt. Po raz pierwszy brałem udział w sesji, w nagrywaniu płyty, w trakcie której jeden z nas odszedł. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Nie byliśmy przygotowani na taką sytuację. Nikt nas nie wiedział, co się wtedy myśli, co się czuje, co należy zrobić. Zrobiliśmy rzecz najprostszą. Wydaje mi się, chyba najbardziej naturalną. Uszczupleni o naszego przyjaciela dokończyliśmy tą płytę. To, co dzisiaj ma swoją premierę, te 13 piosenek, które Romek skomponował przeobraziło się z komercyjnego projektu. No, przy taki jest zawód muzyka, to jest część zawodu muzyka. Nagrywanie muzyki, piosenek, wydawanie płyt. I to się przeobraziło w coś misyjnego, pamięciowego, w podziękowanie, w ukłon, w hołd dla faceta, dla kumpla, dla poważnego twórcy, kompozytora, dla postaci, która przecież od prawie pół wieku jest znana miłośnikiem piosenek w Polsce. W związku z tym, że miałem tę wielką przyjemność i zaszczyt poznać butę suflera i was wszystkich trochę bliżej, należycie, tak mi się wydaje, do osób niesłychanie wrażliwych. Do takich również należy Felicjan. Powiedz, jak się pracowało z Felicjanem Andrzejczakiem? Felicjan jest cudownym, skromnym, miłym facetem, utalentowanym, mającym no, barwę tak rozpoznawalną, że trudno od bardziej. Można pomylić się w różnych rzeczach, natomiast może Felicjan zaśpiewa dwie nuty i nie mamy złudzeń, kto te dwie nuty zaśpiewał. Z nim się pracuje naprawdę fantastycznie. To jest szalenie taki dobry kompan i do podróży, i na scenie, i w studio. To naprawdę to nie dlatego, że dzisiaj jest premiera, przecież my się znamy 40 lat i tak na dobrą sprawę to, że my dopiero, przecież my debiutujemy, w życiu nie nagraliśmy płyty, to nawet jest lekki obciach, tyle się znamy, nagraliśmy tak naprawdę 3 piosenki. Bardzo znane, z czego oczywiście rzecz o niejakiej Jolancie to mega hit pokoleniowy. No ale płyta to jest płyta. Piotrze, nawet nie wiesz, jak my się cieszymy, że już przestaliśmy gadać o tym od lat, o tej płycie, co my powinniśmy zrobić. Ona dzisiaj po prostu wyszła i stała się faktem. To dobrze, muszę ci powiedzieć, że jestem przekonany, że wszyscy wasi fani, na których obecność nigdy nie narzekaliście, też pewnie się cieszą. Ja zresztą też jestem bardzo uradowany, że mam przyjemność prezentacji w programie trzecim tej płyty po raz pierwszy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie będę miał okazji rozmowy z Felicjanem, zatem proszę, abyś w imieniu całej trójki przekazał mu nasze serdeczne ukłony, pozdrowienia i... Na pewno to zrobię, Piotrze. Rock'n'rollową piątkę. Przypomnę Państwa, gościem dziś w programie wieczornym w piątek jest Tomasz Zeliszewski, perkusista znakomity zespołu Budka Suflera, a rozmawiamy w obliczu nowej płyty Budki Suflera, która dziś ma swoją premierę. No pewnie będzie teraz tak, że musimy jakiś nieokreślony czas poczekać, aż będziecie się mogli spotkać z tą rzeszą waszych miłośników i zaprezentować ten materiał na koncertach, co też będzie miało jeszcze inną jakość, jeszcze inne emocje będą rządziły odbiorem tego materiału z tej płyty. Oczywiście, no, dojdzie przede wszystkim do tego, no ten drobny fakt, że będzie cała branża, no my na pewno, Budka to jest takie zwierzę koncertowe, Felicjan też kocha śpiewać na Brzywce, no to są emocje zupełnie inne, więc ja sobie mogę tylko wyobrazić, jak to będzie na początku wyglądało, jak taka po prostu, jak taka horda, jak zgłodniałe wilki wypadnie na tą scenę. To dopiero będą emocje, boję się, czy publiczność to wytrzyma takich szajbusów. No, cieszę się na samą myśl. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo nikt z nas tego nie wie. Mam nadzieję, że nie tak jak Zbyszek Hołdy z napisem, że czeka nas 10 lat samotności. Mam nadzieję, że wcześniej. Ale... Obyśmy tylko jeszcze zdrowi, myli i naprawdę dobrze grali, żeby nie było kupy wstydu. No. Na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie. Tomku, przybijam ci piątkę rock'n'rollową. Wszystkiego najlepszego dla was. Dziękuję wzajemnie. I dziękuję bardzo. I mamy nową muzykę Budki Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem. Jeszcze jeden, ale nie ostatni utwór dziś z nowej płyty zatytułowany Maski. Budzę się, kawy łyk, świat jest w masce, w oczy zagląda świt. Sąsiad już słucha strasznej muzyki. Próbuję schować kły, z tym wszystkim trzeba żyć. Ze ściany drwi Vincenta Spitz. Na pasku czytam, kto w doniczkach sadzi zło. Co wolno mnie, a czego nie? A ktoś maluje też Budka Szuflera dziś w Trójce wieczorem, premiera ich nowej płyty. To był utwór drugi na płycie zatytułowany Maski. Płyta jest zatytułowana 10 lat samotności i do tej płyty jeszcze w tej godzinie wrócimy. Teraz odnoszę się do listu pana Marka z Ostrzeszowa. Dziękuję za korespondencję. Pan Marek między innymi napisał: Budka Szuflera to całe moje życie. Gdyby ktoś z państwa chciał napisać do Budki, to oczywiście można to uczynić bezpośrednio, ale mogę być również pośrednikiem. Wszystkie te listy, które będą dotyczyły bezpośrednio i płyty, i państwa emocji związanych z muzyką Budki Szuflera, przekażę zespołowi. Teraz co? Teraz singiel, bo to nie płyta. Singiel, który będzie jedynym dobrym wspomnieniem tego strasznego covidowego czasu. Trochę głupio zabrzmiało, że to będzie przyjemne wspomnienie z czasów koronawirusa. No ale to jest taki singiel i jest to taka piosenka, która nieodłącznie będzie nam się kojarzyła właśnie z tym czasem, który niestety przeżywamy. Przy okazji wszystkim państwu, którzy przebywają obecnie na kwarantannie. Ja mam dziś sporo takich listów powodzenia, zdrowia, Trzymam kciuki i teraz następują tradycyjne pozdrowienia dla motocyklistów, bowiem jak zwykle w piątek jest z nami Adam, motocyklista ze Szczecina, który napisał krótkie, ale mądre zdanie: zdrowia dla wszystkich i zdrowego rozsądku. Oby tak się stało. Adamie, rock'n'rollowa piątka dla wszystkich sióstr, braci od Szczecina po Rzeszów, jak zwykle w piątek. Deep Purple Through My Bones. Ostatnie spotkanie z kolegami z Deep Purple we Wrocławiu. A państwa? Ja miejmy nadzieję, że kolejne przed nami. Czytam kolejne państwa listy. Słucham audycji i czytam historię budki suflera. Borysewicz, Raduli, Jurecki, Lipko, Zeliszewski i wielu innych kapitalnych muzyków, do tego te głosy. Andrzejczak, Cugowski, Czystaw, a nawet kobiety się przewinęły. Jantar, Trojanowska, Urszula. Tak, to wszystko prawda. Dziękuję państwu za współpracę i korespondencję. I sięgamy po nowy album Budki Suflera, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak. Tym razem utwór zatytułowany Ziemia jest płaska. Mercedesem jestem przez cały świat. Na billboardzie mijam twoją twarz. MP3 dudni wytworny bas. Mijam supermarket i tysiąc aut. Ambulansem pędzi wariat wiatr. Ludzie patrzą w niebo, szukają gwiazd. Coś dożył. Koniec świata będzie za 7 dni. Przez szczepionki zginiemy i my. Turbosłowian, nasz wyjątkowy ruch. Ziemia jest płaska. Felicjan Andrzejczak i Budka Suflera. Nowa płyta zatytułowana 10 lat samotności. Tak spoglądam w Państwa listy i w ich wysyp. Chyba nie da dziś rady bez Jolki. A nic, jeszcze zobaczymy. Na razie z walizeczki Daria Zawiałów. No. Daria Zawiało w pozdrowienia dla Darii z Myśliwieckiej 357. No a teraz w naszym piątkowym spotkaniu fragment eksperymentalny. Być może niektórzy słuchacze pamiętają, że kiedyś proponowałem Państwu słuchanie dość już dojrzałych piosenek, czyli tych sprzed lat, które były popularne wtedy, kiedy radio miało jeszcze magiczne oko. Chyba młodszemu pokoleniu powinienem wyjaśnić, co to było magiczne oko, ale teraz nie ma na to czasu, w związku z tym dziś eksperymentalny fragment pod hasłem Polskie Radio Lampowe, czyli ten czas, kiedy radio miało lampy, a telewizory były głównie czarno-białe. I wtedy telewizor emitował serial, znakomity polski serial Wojna Domowa, i przez bardzo długi czas myślałem, że tę piosenkę śpiewa Magdalena Zawadzka, bowiem w filmie to ona wystąpiła z gitarą i zespołem, prezentowała ten utwór, ale tak naprawdę śpiewała go pani Kasia Sowczyk. A zatem Polskie Radio Lampowe dziś będzie brzmiało tak. Pieśń niesłychanie daje słowo, kiedy robisz się współczesnym kasanową, kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki. Weronikę, Małgorzatę i Irenę, i Irenę. Też przede mną podrywałeś tym systemem, tym systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, ani Juzia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki, trzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada, brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio pada, głupio pada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki. Trzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill. Kasanowa, dobrze czasem zmienić styl, daję słowo, chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill. Wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z Billa, nie bądź taki szybki Bill. To było w czasach, kiedy radio miało zupełnie inne znaczenie dla bardzo wielu mieszkańców Polski, naszego kraju i w ogóle na świecie. Radio miało trochę inną pozycję, choć nie sądzę, żeby ta pozycja była w najbliższych latach zagrożona. Wiem, że to jest kolejna dyskusja z cyklu, czy radio będzie, czy zostanie połknięte przez internet. Ja ciągle będę uważał i bronił tej tezy, że takie radio, które ma nadajnik, studio i nadaje w tak zwany eter, jest najpiękniejszym wynalazkiem człowieka. No i wracam do Polskiego Radia Lampowego. Były wtedy lampy. Nie uwierzą Państwo, ale tuż przed informacją, tą tragiczną informacją o śmierci pana Piotra, miałem wspólnie z kolegami, którzy zajmują się organizacją koncertów, plan, by zaprosić jeszcze raz pana Piotra do udziału w koncercie. Nie udało się, ale być może uda się co innego. Dziś w Polskim Radiu Lampowym Piotr Szczepanik. Znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal, twoje łzy, mój płacz, żal. Twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. Taką noc, która nie ma dna. Czy znasz taki dzień, co nie kończy się z mieszkaniem, gdy sen ma przyjść? Słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna gra. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze spal. Są tacy artyści, którzy są nieprzemijający, wśród nich jest na pewno Piotr Szczepanik. Jeszcze jeden utwór z Polskiego Radia Lampowego. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Hey, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do kół. Widzę tam, co płoną oczy jest kronie, bawi się tu. Par chyba se sto, to sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. W swojej stodole zrobił bar, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzech, hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. He, ha, ha. Czesław Nieman. I dziękuję Państwu za drugą godzinę naszego spotkania. Jeszcze jedna piosenka z walizeczki. Zapraszam po 21. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. czemu zgasło, też nie wie nikt. Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam, ale nic nie jest proste w tebi. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I tylko do niedzieli douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na COVID. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych.